tomuhle rozhodnutí jsem dospěl dneska někdy kolem 3:30 ráno. Už v 4:05 mi bylo jasné, že po takovém činu bude i můj život kulantně řečeno v hajzlu. Buď strávím jeho zbytek s vizí policajta se zatykačem klepajícího na mé dveře, nebo mě chytí rovnou. Ani jedna z alternativ mi nepřipadala ani trochu lákavá. Žít mnoho let ve strachu, to by snad bylo lepší, aby mě zavřeli rovnou. Ale nechat se zavřít rovnou taky zrovna nesplňuje moje představy o plnohodnotném životě. Sice bych měl zajištěné ubytování, stravu a nejspíš i nějaký ten sexuální život, ale zrovna ten poslední bod mi nějak nešel pod nos. Navíc nemám rád lidi a představa, že bych několik dlouhých let nepoznal soukromí, mi ježila chlupy po celém těle. Jediné možné řešení mi přišlo na mysl asi tak ve 4. Samozřejmě, je to docela prosté. Bude to rychlé, bezbolestné a vyřeší to vše jednou provždy. Stará dobrá sebevražda, jak jinak. Stejně už nemám pro co žít, sděloval jsem prázdnému bytu toho časného rána, když jsem se s myšlenkou na násilný odchod ze života jakž takž smířil. Veroniku už nikdy neuvidím, o ceně přátelství jsem se přesvědčil a co jiného má v životě lidském smysl. Peníze. K čemu peníze, když nemám nikoho blízkého? Láska. Jak rychle dokáže zmizet a jak moc to dokáže bolet, jsem teď už věděl. Víc věcí mě nenapadalo. Takže sebevražda. Pár chvilek na to jsem už spokojeně spal. 3x jsem poděkoval celému střeleckému fóru za cenné informace a šel hledat nějaký internetový obchod se zbraněmi. Po krátkém brouzdání jsem našel jeden, kde měli skladem velice pěknou, moderně vypadající a vůbec moc přitažlivou perkusní pistoli. Sice na sobě neměla krásné umělecké kování, vyřezávanou pažbu, trombónovitě se rozšiřující ústí a spousty dalších umělecky působících blbinek, ale za to působila jako skutečná zbraň. Jako něco, co se nebudu bát vytáhnout s pocitem, že se mi to rozsype v ruce. Ardessa Buckhunter se jmenovala. Objednal jsem jeden kousek, k tomu sadu ogiválních kulí, ucpávky, zápalky a samozřejmě černý prach. Taky spoustu harampádí, jako dávkovač prachu, startér, gumové kladívko a tak. Té objednávce předcházelo zběžné studium, ze kterého jsem se dozvěděl, že ogivální kule takové válcové smazacími drážkami mají o dost vyšší průbojnost než klasické sférické, že prach je třeba dávkovat s poměrně vysokou přesností a že po výstřelu z perkusní pistole bývá kol dokola tolik kouře, že si to nezadá s ucpaným komínem. Potvrdil jsem bankovní převod, spokojeně se usmál a šel se věnovat své obvyklé práci. Výplatu za ní už asi nikdy k ničemu potřebovat nebudu, ale proč za sebou nezanechat něco užitečného? Ať má šéf radost. Víkend jsem strávil zíráním na televizi, zíráním do stropu a zíráním do sebe. Tedy spánkem. V hlavě jsem měl uklizeno, nic mě netrápilo a připadal jsem si strašlivě vyrovnaný sám se sebou. Jen kdesi kolem srdce jsem neustále cítil podivný tlak vakua. Nepříjemně to připomíná bolest, ale dá se na to zvyknout. Tedy když člověk ví, že to brzy skončí. V pondělí dorazila moje Ardessa. Málem jsem to nevydržel a vysvobodil těžkou krabici z balicího papíru ještě na poště. Vzhledem k jejímu obsahu by to asi nebylo nejrozumnější, tak jsem balíkem alespoň jemně zatřásl. Neozvalo se ani zacinkání. Před očima se mi zjevila vize přeopatrných baličů omotávajících každou jednotlivou olověnou kulku speciálním fáčem, aby náhodou jejich třením nevzniklo dostatečné teplo k odpálení pytlíku se střelným prachem. Nejspíš nesmysl, ale člověk nikdy neví. Pošťáci prý občas se zásilkami dělávají strašné věci. Zvlášť s těmi, na kterých je nálepka fragile. Doma jsem nejdříve svátečně vyklidil stůl stále s tím mocným pocitem vyrovnanosti, složil ubrus, rozřízl balicí papír a začal vykládat obsah mého balíčku. Pistole, kulky, prach, nádobíčko, ucpávky, tyčka jeleního loje. Bylo toho moc. Připadal jsem si jako kluk v hračkářství a na pocit prázdna uvnitř jsem téměř zapomněl. Téměř. Díváte-li se na nástroj pomsty, zapomíná se docela těžko. Až do pozdních nočních hodin jsem se zabýval přípravou své krásné nové zbraně na akci. Vyčistil jsem hlaveň, vyzkoušel zápalky, namazal ucpávky. Kvůli přesnému postupu nabíjení jsem si dokonce pro jistotu znovu pustil internet. V Před obrazovkou počítače jsem dohlavně nasypal prach, usadil na to ucpávku, natlačil zatím namaštěnou kuli a pomocí krátké tyčky, to je ten starter, a kladívka kulku zahnal hlouběji. Pak už jen zbývalo dostat ji až na ucpávku, nasadit zápalku a pistole byla připravena k použití. Nedokázal jsem si představit, že bych podobný rituál absolvoval před každým výstřelem v boji, ale jak už jsem řekl, tím se já trápit nemusím. Lukáš je sice o půl hlavy vyšší, sice má zhruba o 50 kg svalů víc než já, ale průstřel 12 mm kulí z měkkého olova by složil i větší hovado. Měkké olovo se totiž při nárazu strašlivě rádo rozplácává a to má pak podobné účinky jako známá střela dum-dum. Když se mi hlavou myhla představa, co to udělá s vnitřnostmi mého kamaráda, musel jsem se nehezky usmát. To bude jiné kafe, než dýka do zad. Kamaráde, budík mě zburcoval do dalšího pracovního dne. Můj první pohled patřil Ardese. Ležela na nočním stolku, kam se mi v noci přeopatrně uložil. Nabitá, nezajištěná. Až jsem se musel v duchu plácnout přes ruku. Takhle se zbraní nezachází. Byť by z ní měl vyjít jen jediný výstřel. No jo, jediný výstřel. Prohrábl jsem si zválené vlasy. Vždyť já ani nevím, co tahle věcička v reálu dělá. Nikdy jsem žádnou pistoli v ruce nedržel, jen vzduchovku u příbuzných na statku. Tehdy mi sice mohlo být tak 8 roků, ale jakou silou mě zrádná flinta bacila do ramene, to jsem si stále ještě pamatoval. Perkusní pistole simulující při výstřelu upšouknutí vulkánu by mohla mít jinačejší kop. To bych taky nemusel trefit ani vrata od stodoly. To se bude muset vyzkoušet, sdělil jsem nahlas prázdnému bytu. Jenže kde? Blízký les jsem zavrhl téměř okamžitě. Sice jsem tam v životě hajného nepotkal, ale náhoda je blbec a já na novou pistoli nemám. Kdybych měl ještě platit pokutu za plašení zvěře, asi bych se na sebevraždu musel vykašlat, pokud bych tedy nechtěl potupně zajít hlady. Ovšem Lukáše k smrtící hladovce asi nepřemluvím. A i kdyby, nebylo by to ono. Za podobných zmatených úvah jsem si vyčistil zuby, převlékl se a pohlédl do zrcadla na svůj zarostlý ksicht. Nevím, jestli to byla čirá náhoda, ale přesně v ten okamžik mě osvítila spásná myšlenka. Někde v Ostravě přece musí být i střelnice. Popadl jsem telefon, položil jsem telefon, vyhrabal jsem ze skříně zlaté stránky a dal se do hledání. Ostrava střelnici má. A dokonce nejednu. Informoval jsem se na podmínky, vstupné, otevírací dobu a vůbec další věci. Ku podivu, bylo to vše docela jednoduché. Na můj nesmělý dotaz ohledně perkusního střílení se dokonce neozvalo překvapené lapání podechu. Ani smích. Příznivci starobylých palných zbraní se prý na střelnici scházejí docela pravidelně. Mají dokonce nějaký klub, či co? Poděkoval jsem, zavěsil a obratem vytočil číslo do práce. Můj chlebodárce sice nebyl další dovolenou tak docela nadšen, ale po chvíli jsem ho přeci jen ukecal. Ne snad, že bych na zastřílení svého miláčka tak moc spěchal. Den Lukášovy popravy je ještě téměř 2 měsíce daleko, což má několik důvodů, ale já se na vyzkoušení Ardesy prostě a jednoduše těšil. A nač sedět v práci, když se můj život chýlí ke konci. Na střelnici to bylo moc hezké. Dostal jsem ucpávky do uší, ochranné brýle a pohlednou průvodkyni k ruce. Ukázala mi prostory, vysvětlila základy bezpečnosti a zeptala se, čím hodlám střílet. S pocitem 5letého kluka jsem jí předvedl svou novou chloubu, už pochopitelně vybitou, vyčištěnou a vycíděnou jako rodinné stříbro. Slečna projevila nečekaně živý zájem, asi patří k těm typům, kterým je bližší vůně střelného prachu než Chanel číslo 5. Kdyby mi nezbývalo jen pár týdnů života, asi bych rozvinul přátelský rozhovor. Takhle jsem jen odměřil dávku černého prachu. Namaštěná ucpávka vklouzla do hlavně jako tampon do vulvy. Na svůj první terč v životě jsem zamířil se smíšenými pocity. Místo papírového kola jsem chvílemi viděl proradný obličej svého kamaráda a vákuum kolem mého srdce začalo nějak pulsovat, či co. Vůně rozsypaného střelného prachu se mísila s vůní podzimu a muška mé 30-centimetrové pistole se mírně chvěla. Slečna mi stála za zády, sotva dýchajíc. Což si tedy upřímně řečeno jenom domýšlím, přes špunty v uších jsem slyšel tak maximálně vlastní dech. Ten taky nebyl z nejpravidelnějších. Nabral jsem vzduch do plic hezky zhluboka, sklidnil mušku i prst na spoušti a pomaličku vydechl. Současně jsem lehce, ale pevně stiskl spoušť. Co následovalo, se nedá popsat. Ze zátravky vyšlehl mocný oblak kouře, zbraň se vzepjala jako pivovarská kobyla při pokusu o znásilnění a terč spolu s půlkou výhledu zmizel za hutnými oblaky kouře. To, když z hlavně vyšlehl mocný plamen. Z jemného poklepání na rameno jsem se málem složil. Slečna stojící mi za zády se široce uculovala a na znamení uznání mířila palcem kolmo k nebesům. Vrátil jsem jí úšklebek i ten palec. Během následujících hodin jsem odměřil dekagramy prachu, namastil desítky ucpávek a kulí, zastrčil nepřeberně zápalek a splodil nepředstavitelná kvanta syrnatého dýmu. 25 metrů ode mě si vítr pohrával s kousky papírových terčů a imaginární Lukášův mozek smíšený s úlomky lebky pomalu zasychal. Toho dne se mi usínalo opravdu krásně. Ty dva měsíce, jak jsem o nich mluvil, mají několik důvodů. Respektive dva. Moje láska mě opustila na Štědrý večer. Zemřít přesně o rok později bude krásně symbolické, ba přímo osudové. Vločky se posypou, město bude zahaleno do svátečního hávu a já odejdu s klidem v duši. Až jsem si při té dojemné představě musel slzu setřít. Ten druhý důvod je o něco prozaičtější. Potřeboval jsem Lukášovi i Veronice dát čas, během kterého by na mě stačili pozapomenout. Přese všechny své přípravy nechci svého kamaráda zabít za každou cenu. Takový psychopat opravdu nejsem. Té bezesné noci jsem si přece vzal, že všichni tři ještě dostaneme jednu, poslední, šanci. Lukáš, Veronika i já. Pozvu je oba do hospody a hezky v klidu, bez emocí si s nimi promluvím. Jestliže Veronika přijme moji omluvu, odejdeme odtamtud všichni tři živí, zdraví a jako přátelé. Ne, nevyžaduju, aby se ke mně vrátila. Ať už jsem tenkrát při vědomí byl nebo nebyl, stejně jsem udělal něco, co jí ublížilo. Nemůžu čekat, že by to na našem vztahu nezanechalo šrámy. Ale chci její odpuštění. Chci jen dvě kouzelná slova. Odpouštím ti. Nic víc. Jen aby mě přestala nenávidět. Jen aby si uvědomila, že vědomě bych jí nikdy nepodrazil. Pokud ta dvě slova uslyším, odejdu z hospody jako nový člověk. Vyrovnaný s minulostí, smířený s přítomností, hledící optimisticky do budoucnosti. Možná půjdu svému kamarádovi a Veronice dokonce na svatbu, až ten čas přijde. Ale pokud se můj kamarád ukáže v pravém světle, pokud bude mé milé i nadále tvrdit, že se mi podrazil úmyslně. Pak se stane, co se má stát. Ardesa je připravená. Stejně je to zajímavé. Plánuju chladnokrevně vraždu kamaráda a na svou milou nejsem stále schopen pomyslet jinak než s láskou. Nedokázal bych jí skřivit vlásek na hlavě ani kdyby na tom závisel můj život. Což je v současnosti vlastně celkem výstižný popis situace. Asi nakonec nebudu tak úplně špatný člověk. Je docela škoda, že mezi miliardami lidí existuje jen jedna bytost, která ve mně dokáže probudit takového světce. Láska je svinstvo. 23. prosince. Čtvrtek. 7:30 večer. Vánoce za dveřmi. Měl jsem je rád, měl jsem je hodně rád, ale to už je asi dočista pryč. Před hodinou jsem položil telefon. Lukáš sice zněl zpočátku docela chladně, ale stačilo se dvakrát upřímně omluvit a nakonec souhlasil, že se situací vyrovnáme jako dospělí lidé a že tedy s Verčou do hospody dorazí. Fajn, budu se těšit, sdělil jsem mu imitací přátelského hlasu. A ještě jednou sorry, neměl jsem tenkrát tak vyletět. To je dobrý, Jaffe, blahoskloně odvětil Lukáš, až jsem zaskřípěl zuby. Kdepak, delší hovor bych asi nezvládl. Mám za sebou dlouhou cestu autobusem a to se musím ještě oholit a trochu skulturnět. Po několika letech jsem se byl zase podívat do svého rodného města. Připadá mi správné umřít tam, kde jsem se narodil. V Karviné máme jeden krásný, vysoký, 14-patrový panelák. Vchodové dveře mají místo zámku díru po fabce a docela obyčejnou kliku. Něco takového by zvládl otevřít i inteligentnější pes. Cestu ke konci vlastního života mi tedy žádné dveře neskříží. Původně, ve chvíli, kdy jsem svoji Ardesu spatřil poprvé, jsem samozřejmě plánoval, že ona bude původcem mého sklonu. Mozek vystřelený kulkou ráže půl palce, to ani neucítím. Ale když jsem pak uviděl tu erupci dýmu, nějak mě chuť na tenhle druh smrti přešla. Ne snad, že bych se bál o zanesené plíce, ale Bůh ví, co by takové kapesní dělo mohlo všechno napáchat. Ještě nikdy jsem nečetl o nikom, kdyby si strčil perkusní pistoli do pusy. Vždycky jenom ke spánku. Co když to má nějaký důvod? Co když perkusní pistole potřebuje před hlavní volný prostor? Co když má při střelbě do malé uzavřené dutiny tendence selhávat? Sebevražda je jedna věc, ale aby mi exploze černého prachu jenom zvyrážela zuby a natrhla hubu, o to jsem opravdu nestál. A po spánku může kulka z měkkého olova zase lehce sklouznout. Kde pak, skok z něčeho vysokého mi přišel jako ten nejspolehlivější, nejmín bolestivý a vůbec co nejvíce komplikací prostý způsob odchodu z tohoto světa. Let mezi pomalu se snášejícími sněhovými vločkami. Bude to krásné umírání. Jenom by sakra taky mohlo začít sněžit. Měsíc se skrýval za hustými mraky, ulicemi províval ledový vítr a spoluobčané v honbě za dárky si mě nevšímali. Kráčel jsem k hospodě s podobným pocitem, jaký musí občas mívat smrtka ve službě. Lidé a vůbec celý svět okolo mi připadali jako pouhé kulisy. Nedovedu to tak dobře popsat, ale měl jsem silný pocit nereálna. Za několik minut zase uvidím Veroniku. Za několik minut se ze mě stane docela obyčejný vrah. Za několik minut mi možná bude odpuštěno. Ardesa pevně spočívala v poutcích, která jsem si našel do své staré dobré kožené bundy. V hospodě ji pověsím na opěradlo židle bundu myslím, a v případě té nejpříznivější varianty se nikdo nikdy nedozví, že jsem s sebou nějakou pistoli měl. Prosté, geniální, šílené, Lukáš s Veronikou už před hospodou nervózně přešlapovali. Ten sílící pocit nereálna mě tak trochu oddálil od vnímání času, takže jsem stačil nabrat mírné zpoždění. Nazdar lidi, moc se omlouvám, ale tramvaji se nějak nechtělo. Zahalekal jsem už z dálky. Nevím čím to, ale upřímný, bezstarostný tón se mi docela povedl. Možná bych mohl zkusit hodiny herectví. Možná ještě zkusím. Ahoj, pozdravila mě odměřeně Veronika, kdežto Lukáš mi chlapsky potřásl pravicí. Na ty hodiny herectví bychom možná mohli chodit oba.